Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Людскую грамаду па меншай меры я параўнаў бы з шахматнай гульнёй. Ёсць коні, пешкі, вежы, афіцэры, ёсць каралі і каралевы ў ёй. Арэна большая толькі, усе сферы нябесныя. Я музаю сваёй, як шэршень джалам, джгаць іх не жадаю. І над зямлёю матыльком лятаю. Я ледзь пры пераліку не забыў таго, каго ўслаўлялі ўсе газеты. На сесіі апошняй ён зрабіў даклад свой першы, і аратар гэты залічаны ў лік перспектыўных быў. Пустых выказванняў апалагеты расхвальвалі тады на ўсе лады яго ўсе фарысейскія хады. Аматар анекдотаў і цытат, пачуўшы крыкі «слухайце» і «брава», быў надта рады, што яго даклад вянчае цыцыронаўская слава. Выказванняў разумных ведаў шмат на памяць ён, з ім гаварыць цікава і мудраму філосафу было, і тым не менш. Ён з'ехаў на сяло. Законнікі Стронгбоу і Лонгбоу, што добра выхаваныя былі і сесіі не ператваралі ў шоу, у замку ў гэты час яшчэ жылі. Лонгбоу быў ірландцам, а Стронгбоу – шатландцам. Першага з іх падвялі пытанні бульбяныя, а ў другога было агульнага з катонам многа. Здаваўся першы арфаю Эола, што падпявае ўсім вятрам, на жаль. Гучаў Стронгбоу голас, як віёла, а часам як настроены раяль. Калі ў прамовах першага крамола гучала часам, то другі амаль ніколі неабдуманага слова не вымавіў услых і выпадкова. Калі хто з вас падумае цяпер, што разам цяжка быць такім персонам, скажу. Не ў модзе конгры і мальер, што захапляліся дурдомным фонам, у час цяперашні, як мадэльер аддаў і модам іншым і фасонам ён перавагу, а любы чытач, ахвяра моды, так як і глядач. Хоць разнамасных дурняў, як тады шмат па зямлі, і ў нашы дні гуляе, ды з дрэва дурасці зрываць плады сягоння мода нам не дазваляе. Паверхню нерухомую вады грамадства наша зараз уяўляе, хто надта ўжо журботіцца, і той, хто сум навёў, адбіты той вадой. Як на палях вао заруф, збіраю я на палях уласных чытачоў калосе, малачу і напаўняю сусекі зернем ісціны, і зноў палеткі чытачом ім засяваю. Не фермер я, а зборшчык каласоў, але як Адам скажа параўнанне, такое можа зганьбаваць пісанне. Я мару, што ў паганы век саломы З іх вырасце багаты ўраджай. Кіт-кэт, салонны весялун, вядомы, прыбыў таксама ў той дзівосны край. Ягоны метад хохмы, палідромы, прыдумвай загадзя і выдавай затрапныя экспромты тыя жарты. О, слухай, бедны цень, ты жалю варты. Па-першае, размова скіравана павінна быць у неабходны бок. А па-другое, выйграць пажадана адразу апанентаў, хоць вяршок зямлі табе. Па-трэцяе, ты рана, зрабіўшы неабдуманы наскок, прымусіш ворага ў наступленне пайсці і зноў пацерпіш паражэнне. Лорд Генры і яго красуня жонка былі гасцінныя гаспадары, маглі прывабіць іхняя смажонка, біфштэксы іхнія і іх сыры, і тых, каго харона пласкадонка вязе праз ахіронскія віры, бо з той пары, як Ева яблык з'ела, уладу ежа над людзьмі займела. Зямлю, дзе многа малака і мёду, сніў шмат гадоў галодны іудзей, такую ж, як і ежа асалоду прыносяць грошы. А большасці людзей мы вянем і стареем год ад году, ды ў золата ўлюбляемся мацней, хоць карыстаецца дарагім металам усё цяжэй з гадамі людзям сталым. Мужчыны ўсталі рана раніцой і з ружжамі пайшлі на паляванне. Яно для маладых пацешны бой або фізічнае практыкаванне, для сталых сродак барацьбы з журбой, з якою весці ў Англіі змаганні нялёгка, бо яе карэнні там хоць назву ёй даць не ўдалося нам. А самыя пахілыя цішком ішлі ў бібліятэку і гарталі старыя кнігі, ездзілі вярхом, партрэты ваяроў крытыкавалі, чыталі прэсу, бегалі трушком, ці на гадзіннік сумна паглядалі, чакаючы ж, калі зазвоніць звон, іх на абед штодзённа клікаў ён. Мог кожны з іх, вам гэта трэба ведаць, прачнуцца і пачаць свой туалет у час любы. Мог дзе заўгодна снедаць, мог сам з сабой застацца тэт-а-тэт, ці ўліцца ў грамаду, але абедаць збіраліся ўсе разам, бо абед на самай справе калектыўны тэрмін, прыём гасцей у вызначаны тэрмін. А дамы, а мілыя, парфумны глянец наводзілі, прачнуўшыся, але быў не ва ўсіх іх на шчаках румянец, затым яны каталіся ў сядле, ці на тэрасе летній новы танец развучвалі, калі штануў у імгле халодны лес, аб модах размаўлялі, чыталі, пелі, ці лісты пісалі, як па любоўнікам, так і сябрам. На небе і зямлі знайсці нічога больш цікавейшага не ўдасца вам за пісьмы дамскія. У іх так многа прызнанняў, клічнікаў, размытых плям. Яны прывабяць, думаю, любога, бо ўсе яны каварні і хітрэй, чым свіст, якім валодаў Адысей. А былі ў маёнтку і більярды, і карты, былі таксама лодкі і канькі, і паказаць, на што яны ўсе варты, маглі там і зімою спрытнякі. А былі і вуды, гэта ўжо не жарты. Мяне так абураюць рыбакі, што селадона Ёльтана Ісака я ўбачыў з радасцю б у клюшнях рака. Увечары да він і да размоў звычайна адлучаліся дуэты у выкананні дзіўных галасоў. Вясёлыя гуллівыя куплеты, старэйшыя мянташкі пелі зноў не горш, чым прафесійныя квартэты. Малыя сёстры іх на арфах гралі і белатой рук лебядзіных ззялі. А былі і танцы там па вечарах, калі мужчыны занятак Артэміды стамляў не вельмі, і яны не ў снах убачыць праглі грацыю сільфіды, калі ж мужчыны ледзьве на нагах трымаліся, і грэшныя флюіды прыгожых дам іх не маглі ўзбуджаць. У 10 роўна клаліся ўсе спаць. Палітыкі, усеўшыся ў кутку, сусветныя праблемы вырашалі, і хітруны, каб волю языку даць і экспромтамі здзівіць, чакалі хвіліны зручнай, рэдка на вяку такія выпадкі ім выпадалі, слухач неабчасаны або псіх звычайна ўдачы пазбаўляе іх. Але паводзін арыстакратычных не парушаў ніхто, бы выяўляў іх фіды з белых камянёў антычных, для сквайры уэстерны і Софі стаў свет іхні невыносным. І крытычных у адрас іх я не зраблю заяў, не знойдзеш Тома Джонса ў іхнім свеце, калонай стаў брытанец у карсеце. Настала ноч, закрыты аканіцы, не светіцца ніводнае акно. У гэты момант поўдзень у сталіцы, а ў старадаўнім замку ўжо даўно заснулі дамы, дзевы, маладзіцы, нідзе ніякіх гукаў не чутно. Спі, кветнік руж, і пах струмень духмяны сон робіць непатрэбнымі румяны. Песня 14. Усе высновы нашы, як дылемы, о, каб нарэшце ісцінай адной мы ўсе дуалістычныя сістэмы абверглі і на шлях адзіны той, якім калісьці праставалі ўсе мы, вярнуліся. Ды марны заклік мой, бо як Сатурн дзяцей, адна выснова другую пажырае прынцыпова. Але ў крывавай барацьбе дактрын, як павялося з даўніх пор, звычайна перамагае не тытан, а сын, хоць перабраўшы ўсе дагматы дбайна, наўрад ці прыміш сэрцам хоць адзін. А верай не даказваецца тайна. Вядома, сэрца можа памыляцца, але нашто тады абапірацца? Не абвяргаецца нічога мною, не ўмею я сцвярджаць і праклінаць. Дасюль жыву я з вераю адною, што нарадзіліся мы, каб сканаць. Хаця і гэта можа стаць маною, бо можа эра вечнасці настаць. Смерць рэч, якая нас да слёз даводзіць, хоць трэць жыцця ў сне чалавек праводзіць. Для сейбіта сон – лепшы падарунак у вечары, пасля работ цяжкіх. А вечны сон чамусь за паратунак ніхто не лічыць з жыхароў зямных. Самазабойца, што з жыццём рахунак надумаў звесці, свой апошні ўздых не з аблягчэннем робіць, а са страхам, што хутка зробіцца халодным прахам. Смерць адусюль нам людзям пагражае, яна каля цябе, і тут, і там. Страх смерці нашу храбрасць нараджае, пасля чаго не страшна смерці нам. Са скал сарвацца храбрасць пабуджае ў бездань, што адкрылася вачам таго, хто на гару ўзышоў крутую і пад сабою бачыў бездань тую. Але не зробіць гэтага вядома ні чалавек разумны, ні вар'ят. Збялелыя ад страху нерухома над прорваю застынуць і назад адступяць, зразумеўшы падсвядома, што глузду ў іхніх дзеяннях няшмат, сваёй нязведанасцю нас глыбіні прывабліваюць так, як і вяршыні. «Навошта ты ўсё гэта гаварыў?» – магчыма, я пачую голас нечы. Не ведаю, бо ўсё, што я стварыў дагэтуль, недарэчы ці дарэчы, не болей чым фантазіі парыў, падмурак, на які я стаўлю рэчы звычайныя і памагаюць мне агульнасці з сюжэтам нараўне. Калі паэт сугучы выдыхае, схіляючыся над чарнавіком, саломінкаю бэкана ўзлятае паэзія зноў над яго сталом, або, як папяровы змей махае між смерцю і жыццём сваім хвастом, мая ж лятае пузыром надзьмутым, вясёлым і забаўным шалапутам. Каб свет апісваць, зведаў дастаткова ў жыцці і ўдачы, горая, хоць свет убачыў і не цалкам, а часткова, за страсці, занядбаўшы этыкет прынесці мне мая радня гатова шмат непрыемнасцей і розных бед, атруціўшы гаркаваю прыправай мёд, што здабыты быў маёю славай. Я разышоўся ў думках з гэтым светам, як і з другім, са светам святароў, якія пасквілем або памфлетам з набожным выглядам псуюць мне кроў, але ўсё роўна ў тыдзень раз паэтам раблюся я. Каб тым стаміць сяброў, напоўніцу пісаў я ў маладосці, цяпер душа засумавала штосьці. Навошта я пішу? У гэтай фразе абразлівыя выпады чуваць. Кажу ў адказ, навошта ў гэткім разе гуляць у карты, выпіваць, чытаць і забывацца ў плотевым экстазе, не для таго, каб сум свой разагнаць. Кідаю я ў натоўпы бясстрашна творы, што будзе з імі ў чалавечым моры. Няважна, ці разгром, ці перамога, ці поспех незвычайны, ці канфуз мяне чакае, я змагаўся многа і да ўсяго прывык. Але саюз з натхненнем, з дапамогаю якога я зведаў ласку і багіні муз, не разарву. Няўдачамі сваімі і славай я дзяліцца буду з імі. Я з музай процьму фактаў назбіраў, ды чытач кляне паэзію маю, таму што ён закляты вораг праўды. І часам я пытанні задаю сабе, навошта шлях такі абраў ты, ды як дагэтуль пеў, так і пяю пра ўчынкі чалавечыя і справы, не дамагаючыся лёгкай славы. Вайна, каханне, караблікрушэнне і позірк на грамадства з вышыні павінны ўсё ж прывесці ва ўзрушэнні саслоўі, што жывуць у нашы дні, а мой будучае пакаленне. Ты ж крытык мой, што хочаш, загарні ў мае лісткі, я крыўдаваць не стану і ўчынак палічу твой за пашану. Гэтай песні быт людзей сановных я пішу, бо гэтай грамадзе не прысвячаў праўдзівых і змястоўных радкоў ніхто ніколі і нідзе. А на жаль, збіранне камянёў каштоўных і манты гарнастаевых вядзе да сумнай манатоннасці, а гэта бянтэжыць і палохае паэта. Холодны і бездушны гэты свет, хавае ад людзей свае заганы, блішчыць вяльмож адзенне, як паркет пачышчаны і палакіраваны, у іх ненатуральны этыкет, страсць штучная, прыземленыя планы, бо зробленыя на адзін капыл вяльможы гэтыя не маюць крыл. пачуцці іхнія, быстрой салдат, хаця з іх некаторыя парою вядома, як закончыцца парад, і выбягаюць радасна са строю, ды барабан вяртае іх назад, бліскучаю феерыяй такою, палюбавацца дзень яшчэ б я мог, але каб кожны дзень, памілуй Бог. Не опісаў праўдзіва наш Бамонт, ні малады паэт, ні майстра сталы, атрымлівалі звесткі мы наконт яго жыцця праз розныя каналы, ды папаўнялі нашых ведаў фонд звычайна плёткі пра яго скандалы, якія распускаюць найчасцей, вядома ж, пакаёўка ці лакей. Цяпер інакш. Вядомыя паэты ў наш час, сябры, Бамонда неадменныя, усе яны ўпісаліся ў свет гэты больш натуральна нават, чым ваенныя, і ведаюць усе яго сакрэты. Чаму ж яны такія ўсе сумленныя, нічога не напішуць пра яго? Бо пра яго пісаць няма чаго. Як і гісторыя масонскай ложы, якой зачытваецца франк-масон, мой сказ пра тое, як жывуць вяльможы, містычны будзе мець дыяпазон, а выгляд ідэальны і прыгожы, як пары, а не гэтак, як я зон, я судна павяду сваё да мэты, каб задаволены былі эстэты. Пасля таго, як свет наш пагубіць, ёй давялося некалі. Жанчына прывыкла забаўляцца і грашыць, і цяжка паступаць ёй іншым чынам, ёй суджана ахвярай страсці быць і нараджаць у муках, як мужчынам наканавана лёсам раніцой галіць штодзённа падбародак свой. Такое пакаранне горш, чым роды. А што датычыцца жанчын, то нам спасцігнуць удаецца не заўсёды ўсю глыбіню трагеды іх і драм, хоць мы і голім дзеля іх бароды, уласцівы эгаізм, аднак мужам, навошта ім жаночых драм глыбіні, патрэбны жонкі ім, як гаспадыні? Нічога, у гэтым кепскага няма, хоць ведае, напэўна, толькі неба, што высіцца над намі нездарма, як шмат для гэтага цярпення трэба. Дыхай жанчына скажа лепш сама, чый лёс больш вабны, Весты або Феба, і кім яна жадае стаць тайком, ці каралеваю, ці хлапчуком. Мы выйшлі з-пад спадніц усе. І марна уцячы ад іх імкнёмся, бы карась ад шчупака, бо хітра і каварна спадніц жаночых і атлас, і бязь, і шоўк, які глядзеўся элітарна ва ўсе вякі, бы коні і канавязь, каля сябе мужчынскі пол трымаюць усё ж спадніцы сэн, містычны маюць. Мы прагнем з невядомасцю сустрэч, а гэтае адзенне пад сабою, як куфар скнары дарагую рэч, што блізкай аздобай залатою, так як канверт пісьмо, як ножны меч, хавае скарб, што скрытасцю сваёю прываблівае нас. І я не мог прайсці спакойна ля жаночых ног, што зіркалі з-пад падала спадніцы ў дзень журботны, змрочны і сыры, калі сірока дзьме, а бліскавіцы азорваюць чарнелыя віры, прыемна нават постаць працаўніцы, якая завіхаецца ў двары ў простай сукні, нечакана ўбачыць і ў потай прыгажосць яе адзначыць. Пакінулі герояў мы, аднак, і гераінь сваіх у той краіне, панад якой неўладны задыяк, дзе бляску зоры гор няма ў паміне, і дзе паэт не можа аніяк на светлы лад настроіцца, пакіне яна такое ўражанне ў гасцей, як і пануры злодзей багацей. Непаэтычнымі палацы сталі, а на дварэ дождж, слота і туман, сярод якіх не пішуць пастаралі, якім прыпадабніўся мой раман, ды як умовы б не перашкаджалі, я здзейсню, хоць і сапсую свой план, як над матэрыяй творэц працуе, мой мозг над ім і ўпэўненасць мацуе. Аднолькава прыязным да любога саслоўя малады герой наш быў, і гэтым ён паходзіў на святога, хоць весяліцца і грашыць любіў. На судні пры двары манарха злога і ў лагеры Дон без прэтэнзій жыў і падабаўся фрэйлінам багатым, хаця не быў угоднікам і фатам. А быць трэба коннікам сапраўдным, каб пагнаўшыся за спрытнаю лісою, з каня не ўпасці на зямлю і скап не паламаць, каб потым над табою ніхто не насміхаўся. Як араб Жуан займаўся верхавой яздою і адчуваў пад ім любы скакун, што на яго сеў вопытны драгун. Асвойваючы новую забаву, іспанец юны ўсё рабіў як след. Ён лёгка пераскочыў праз канаву, праз роў глыбокі і праз парапет, і адабрэнне заслужыў паправу, хаця згубіў хітрухі рыжый след. Ён абагнаў і егераў мясцовых, і нават зграю выжлаў адмысловых. Не падмачыў Дон юны рэпутацыі. Жуана, абступіўшы на паляне, выдатнаму наезніку ў авацыі наладзілі і сквайры, і сяляне. «Як можа прадстаўнік не нашай нацыі так паляваць?» – здзіўляліся дваране, а старшы егар з дабрадушнай мінаю назваў асобу нашу «малайчынаю». Відаць, фартуна паспрыяла Дону, і ў якасці трафеяў ні шчыты, ні дзіды, ні шпагі вёз ён з гону, а пышныя лісіныя хвасты, нагадваючы іншую персону, як Честерфілд. Ён мог задаць тады такое недарэчнае пытанне: «Хто ж пойдзе ў раз другі на паляванне?» Хаця рабіць так цяжка чалавеку, які на паляванне ўстаў зімой, раней чым певень крыкнуў кукарэку, не спаў пасля абеду мой герой. Такая якасць цэніцца спрадвеку прыгожай палавінаю людской. Жанчыны балбатлівыя на дзіва і любяць, каб іх слухалі цярпліва. А Дон у пасляабедзенных размовах любі удзельнічаць на радасць ім. Ён глупствы заўважаў у іхніх словах, але от шельма адамам гаваркім ніколі не рабіў заўваг суровых, хоць у душы пасмейваўся. З такім прыгажуном і слухачом выдатным быць падабалася жанчынам знатным. А як ён танчыў! Малады іспанец па часці пантамімы англічан ва ўсім пераўзыходзіў. Кожны танец натхнёна, годна танчыў Дон Жуан. Ён, як балетнай школы выхаванец, не выгінаў занадта гібкі стан, а таліі партнёркі ледзь кранаўся, і ў танцы ён джэнтльменам заставаўся. Быў сціплы крок у рыцара майго, ён коўзаў па бліскучаму насцілу, ледзь дакранаючыся да яго, і тым нагадваў лёгкую камілу. Меў добры густ іспанец да таго, на дзіва музыкальны слых і сілу, але нікога ёю не здзіўляў, ён балеро з сабою увасабляў. Або анёла, вістуна Авроры, што гвідарэні ўславіла і Рым. Адон выклікаў бы зайздрасць тэрпсіхоры і грацыі і выглядам сваім. Такія самабытныя танцоры не могуць быць апісаны нікім, таму што ў белетрыстаў і ў паэтаў не хопіць фарбаў для такіх партрэтаў. Не дзіўна, што яго багатварылі. Цікавіў і жанчын прыстойных Дон, і тых, якія вока палажылі з другою мэтай на яго, бо ён быў не пустышкай, што б ні гаварылі, і выглядаў як сталы купідон. Графіня Фіцфалк, не спадзеў яму, загадкава усміхнулася таму. Прываблівая носьбітка святла, бо Монда самым яркім аздабленнем бландзінка гэтая тады была, а быў яе апошнім захапленнем, магчыма, праўды ў гэтым менш, чым зла, і я пачуў пра гэта са здзіўленнем, бо плётка казытлівы ўсё ж прадмет. Тады лорд Август Фіц Плантагенет. Thank you. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.